Agent Tomasz w kontestacji. Tomasz Agent. Agent Tomasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę ruszymy do podsumowania drugiego tygodnia 2011 roku. Skończyły się już święta, skończył się Sylwester. I przyznam szczerze, jestem z tego bardzo zadowolony. Nie dlatego, żebym miał problem jakikolwiek ze świętami czy Sylwestrem. Bardzo to lubię jako osoba prywatna. Świetnie, mogłoby to trwać cały rok. Natomiast jeśli mówimy o przygotowaniu programu, który przez mniej więcej godzinę porusza 10 informacji schowanych gdzieś na odległych stronach gazet, portali internetowych, tudzież które pojawiły się w gazetach niepolskich. I nie mówię tu o gazetach polskojęzycznych, acz niepolskich, nic z tych rzeczy. Mówię o zagranicznych oczywiście tytułach czy portalach internetowych. To święta i Nowy Rok to jest najgorszy moment z możliwych. W Polsce tak naprawdę można było tylko rozmawiać o raportach tego McDonalda całego, prawda? To był jedyny taki temat, który się pojawiał, ale jakby temat smoleński, który jest ogromnie ważny i to on się nie skończy tylko i wyłącznie teraz tym raportem Maku. Ten temat jest ogromnie ważny, natomiast wszystko na ten temat możecie znaleźć. On nie schodzi z pierwszej strony gazet tak naprawdę, nie pojawia się jako pierwszy w newsach, tak więc mimo tego, że aż chciałoby się do niego nieraz nawiązać, to on nie spełnia podstawowej zasady tego programu. Po prostu jest na pierwszej stronie zawsze. I słusznie, że jest na pierwszej stronie, to nie ma z czym jakby polemizować, nie ma co tutaj się kłócić, prawda? Swoją drogą, jeśli mielibyśmy już koniecznie gadać o śledztwie smoleńskim i jednocześnie zachować regułę tego programu, to ja bym się skupił na tej pani Anodinie Katodinie, przewodniczącej tej komisji. Nie czujecie, że ona jest po prostu straszna? Tak serio, tak już całkowicie abstrahując od innych rzeczy. Czy ona was nie przeraża w jakiś sposób? Czy jej wizerunek nie wydaje wam się sztuczny? Czy ona nie jest tak naprawdę cyborgiem gdzieś pod spodem? Czy on ma, zobaczyć, on ma zawsze idealną fryzurę. Jeden włosek jej nie wystaje. Nic, po prostu nie można nic zarzucić. Ja pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę, to były jej okulary, przyznam szczerze. Przez jej okulary nie mogłem się skupić na tym, co mówi, a tak naprawdę na tym, co tłumaczy lektor TVN-owski. Ten typ okularów to są takie typowe okulary, które bardzo bogate Rosjanki, jak już takie, które mają tak powiedzmy powyżej 50 czy 60 lat, wyjeżdżają gdzieś na wakacje do Włoch, do Hiszpanii, gdzieś do Portugalii i tak dalej i natychmiast z takich wakacji wracają z takimi okularami. W takich okularach nie chodzą młodzi ludzie, natomiast takie okulary noszą, no ona nie jest starszą panią, ona jest w średnim wieku, ale podejrzewam, że jest cyborgiem, więc to nie wiem, jak się określa wiek cyborga tak naprawdę. Jest wystylizowana na, to jest ten cyborg, znaczy się Anodina Katodina, jest wystylizowany na taką 55-letnią kobietę, która jeszcze pokazuje, że jest młoda. Ale pokazuje, że jest młoda, nosząc okulary, w których młodzi ludzie nie noszą, a które są wręcz charakterystyczne dla takiego nowego ruskiego, dla takiej baby, co to jeździ po Europie i jest jej pełno wszędzie. Bo gdzie nie pojedziesz na wakacje po całej Europie, to wszędzie naszych zabuga sąsiadów jest mnóstwo. Autentycznie. I są bogaci. Mówię o rynku turystycznym. To są ci nowi Ruscy, to są tak naprawdę ci nowi emeryci niemieccy, którzy jeszcze w latach 90. Krążyły tam, prawda, dowcipy po Polsce o tym, że to niemiecki, prawda, emeryt se jeździ do Chorwacji, do Rzymu, pam, kupuje na wszystko go stać, porównać sobie polskiego emeryta, polski emeryt wyjada ze śmietnika rzeczy. No teraz jest już integracja, prawda, czyli niemieccy emeryci wyjadają ze śmietnika i polscy emeryci wyjadają ze śmietnika, natomiast pojawił się nowy ruski emeryt. No bo lata mijają, prawda? 20 lat temu pojawił się nowy ruski, no to nic dziwnego, teraz po 20 paru latach pojawia się nowy ruski emeryt. I to jest właśnie taki nowy ruski emeryt. Już swoją kasę zarobił, stary jeszcze nie jest i próbuje w jakiś sposób pokazać, że ma. No to Ruscy pokazują to złotem, prawda? Będziesz siłując się z rekinami na oczach wszystkich na plaży. To oni w ten sposób udowadniają, że jeszcze są młodzi, mają kupę siły i tak dalej. Ale złoto przeważa generalnie. Ale ich żony, najczęściej są to małżeństwa z rozsądku, w jakiś sposób niezaspokojone, właśnie takie cyborgi tak naprawdę, chodzą w tych okularach. I to na plażach widać, to gdzieś w miastach turystycznych. Nie wiem, dla mnie ten typ okularów jest jakiś, nie wiem, to coś mówi o tej pani Anodinie Katodinie z Komisji Makowskiej. I to zwróciło moją uwagę przede wszystkim, że to jest taka babka, która gdzieś po prostu jeździ i ona ma taki Nie, ja nie wiem, to są chyba super drogie okulary tak naprawdę. Oczywiście być może to jest, no, że to na pewno jest tylko moja subiektywna wizja tak naprawdę. To jest jeden wielki żart tak naprawdę, umówmy się. Ale te okulary są znaczące. Nie wiem, nie mam puenty historii okularów pani Anodiny. Może kiedyś będę miał zaszczyt przeprowadzić z nią wywiad. Tudzież może polecę, nie wiem, można by zaproponować jakiemuś tygodnikowi. Ja myślę, że teraz pani Anodina Katodina powinna mieć swoje 5 minut w mediach w Polsce. Nie wiem, może w gali będzie, czy pani domu, czy chociaż ona nie jest panią domu, ona jest właśnie cyborgiem raczej, to nie jest pani domu, to jest nowa ruska emerytka. Natomiast, znaczy ona nie jest emerytką, to wiem, okej. Okay. I nowa też nie jest, chyba że cyborg jest nowy, ale jest ruska, no jest. Dobra, skończymy ten temat. Mamy w pierwszej kolejności... Musimy przejść i to jest, że tak powiem, najtrudniejsze zadanie na początek. Później już będzie tylko coraz przyjemniej. Przechodzimy do tematu poczekalni. Okej? Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Poczekalnia. Zła wiadomość dla fanów Dire Straits w Kanadzie. I piosenka Money for Nothing będzie podlegać teraz małej cenzurze, ponieważ w tekście znalazło się słowo fagot, czyli ciota. Kanada zakazuje puszczania piosenki Marka Knopflera i Stinga, bo tych dwóch właśnie artystów napisało tą piosenkę Dire Straits. Pamiętacie ten teledysk? To był pierwszy teledysk, jaki był puszczany na MTV kiedykolwiek. To był premierowy teledysk MTV. Piosenka opowiada o gościu, który siedzi przed telewizorem, żłopie browara i tylko narzeka, mówi, a wy to jesteście gwiazdorzy, wy to macie właśnie money for nothing, sex for free i tak dalej. I między innymi w tekście tej piosenki pojawiają się takie zdania, że ten that little faggot got his own jet airplane, czyli tam ta ciota ma swój samolot odrzutowy, ta ciota jest milionerem. No i niestety tak zwany Canadian Broadcast Standard Council, czyli Rada do Spraw Standardów Nadawania, stwierdziła, że od teraz stacje radiowe muszą albo wymontować linijeczkę, albo w jakiś sposób wypikać słowo faggot, czyli ciota. Od lutego paszporty wydawane, wizy i wszystkie dokumenty związane z podróżowaniem i przekraczaniem granicy amerykańskiej już nie będą posiadały słów takich jak mama i tata. No, wchodzi słowo rodzic. Słowo rodzic 1 i rodzic 2. Stowarzyszenie LGBT wyraża ogromną wdzięczność sekretarce stanu Hillary Clinton i prezydentowi Obamie za sprawienie, że ta zmiana wreszcie nastąpiła, że był to dla nich priorytet. Dobra, i to jest wiadomość, która w zasadzie do końca się zastanawiałem, czy jej nie wrzucić do pierwszej dziesiątki. Przepowiednia Komisji Europejskiej, znowu pojawia się 2020 rok, szatańskie dwudziestki. Jak ktoś nie wie, co są szatańskie dwudziestki, to odsyłam do poprzedniej audycji. Już szkoda czasu, żebym w każdej audycji to tłumaczył. Będę tłumaczył teraz co drugiej. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2020 roku spożycie mięsa w krajach Unii Europejskiej na jednego mieszkańca zwiększy się o 2% i wyniesie 85,4 kg na osobę. Czyli ja zjem rocznie siebie samego, wychodzi na to. W tym samym okresie produkcja mięsa Unii wzrośnie o 4%. Produkcja mięsa do 2020 będzie rosła o 0,3% rocznie i osiągnie poziom 44 milionów ton, poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Wyobraźcie sobie, jest taka fundacja. Będziemy mniej zjadali wołowiny i cielęciny. Jak już wspomniałem, w 2010 roku przeciętny Polak będzie zjadał 75,5 kg mięsa, w tym 42,5 wieprzowiny, 24,5 kg drobiu i 3,4 kg wołowiny. Ostatecznie nie wiadomo, ile więcej będziemy wytwarzać wieprzowiny i drobiu, ponieważ o tym zdecyduje opłacalność produkcji. Czyli jedyny czynnik, którego Unia nie jest w stanie przewidzieć, jest uzależniony od tej złej dwudziestowiecznej, a może nawet dziewiętnastowiecznej ekonomii wolnorynkowej, która sprawia, że nawet Komisja Europejska nie wie, ile w 2020 roku będziemy jeść wieprzowiny i drobiu. Wolny rynek o tym zadecyduje, a co to jest wolny rynek, to nikt nie wie. Piekło. Prezydent Brazylii, Dilma Rousseff, chce powtórzyć to, co się powiodło w ciągu ostatnich dwóch kadencji jej poprzednikowi, prezydentowi Luli. Będzie kontynuowała jego program przyspieszenia wzrostu przeciwko ubóstwu. Program przyspieszenia wzrostu przeciwko ubóstwu w jakiś dziwny sposób, w skrócie PAC. PAC, tak jak taki Pacman, były takie chipsy kiedyś o ludku, co łaził po labiryncie. Celem pani prezydent Brazylii jest utworzenie z Brazylii kraju klasy średniej bez biedaków. Program PAC polegał na tym, że dofinansowywało się najbiedniejszych Brazylijczyków w celu i tu cytuję, wciągnięcia ich do procesu wytwarzania dóbr. Czyli jakieś pieniądze szły z rządu, zostały budowane jakieś programy i z jednej strony wiemy, że to nie ma sensu tak naprawdę, ale z drugiej strony jest to mniejsze zło, bo póki co w Europie mamy zasiłki. A zaraz zresztą a propos, dlaczego w ogóle o tym wspomniałem? Słuchałem jednego dnia radia, Narodowe Radio Hiszpańskie, taki kanał Same Informacje, odpowiednik Tok FM mniej więcej. Dyskusja dotyczyła ekonomii, tak ogólnie. No i słyszę, że koleś mówi takie zdanie. Zasiłki są w porządku, wypłacanie bezrobotnym powinno być jak najszczersze, powinno być bardzo szczodre. Nie powinniśmy w żaden sposób się zamykać, powinniśmy rozciągnąć jak najdłużej wszystkie te tak zwane przywileje socjalne, czy jak to się nazywa, zdobycze socjalne, ponieważ bezrobotni, którzy nie pracują, wydają te pieniądze idą do sklepu. Gdyby ich nie dostawali, no to by nie wydali, a te pieniądze później to podatki i tak dalej. I dzięki temu ekonomia funkcjonuje. No to oczywiście, wiesz, no, normalna reakcja, słyszysz jakiegoś zaklinacza kolejnego, który po prostu próbuje zdobyć głosy bezrobotnych i koniec. Obiecuje im w ten sposób za to jakieś tam pieniądze. Takich zaklinaczy jest dużo, w Polsce też ich nie brakuje. I za chwilę ten moderator audycji mówi: dziękujemy za wypowiedź, a teraz odezwie się pan z lewicy. I mnie w tym momencie zatkało. Ja w ogóle się zsunąłem z krzesła pod dywan, co przyznam szczerze, że w moim mieszkaniu jest trudne, ponieważ nie mam dywanów. Przynajmniej w Brazylii chcą ich wciągnąć do procesu wytwarzania dóbr. W Europie chcą im wciągnąć do procesu kupowania dóbr. Skończyliśmy poczekalnię. Teraz wchodzimy do pierwszej dziesiątki informacji, które tak naprawdę mówią dużo o naszym świecie, aczkolwiek nie pojawiły się w mediach w ogóle lub pojawiły się gdzieś na szarym końcu. Agent Tomasz. Numer 10. Na początek historia z pogranicza opowieści o wampirach, a może nawet, nie wiem, z pogranicza gatunku horroru i filmu policyjnego. Prawdziwie kosmopolicyjna sprawa. Wyobraźcie sobie, że przemytnicy zgłaszający czosnek jako cebulę chcieli uniknąć zapłacenia 180 tysięcy euro cła. Chodziło o chiński czosnek. Kwestia polega na tym generalnie, że chiński czosnek objęty jest unijnym cłem w wysokości 9,6% oraz dodatkowym cłem 1200 euro za każdą tonę czosnku. Na cebulę podobnie obowiązuje 9,6%, natomiast nie ma już cła od tony i okazało się, że kilku cwaniaków z województwa mazowieckiego, w tym akurat wypadku, nie masz cwaniaka na warszawiaka, jak mówi znana piosenka, pomyślało, że skoro cebula jest podobna do czosnku, to można by ten czosnek jako cebulę, prawda, i nie płacić tych 1200 euro za tonę. 180 tysięcy euro cła nie chcieli zapłacić, wwieźli ten ładunek. I to jest w ogóle jakaś historia, którą podaje papież, jest niesamowita. To jest w ogóle odlot, bo to wszystko tak. Policjanci z Lublina, wspomagani przez unijny urząd do walki z nadużyciami, wyobraźcie sobie, jest taki urząd i nie zgadniecie, jak się nazywa. Nazywa się OLAF. Autentycznie. OLAF to są generalnie ziomale z Holandii, mi się wydaje. Tak, to są głównie to są holenderskie służby celne. Przechwyciły cały ten majątek czosnkowy w gminie Grębków, dokąd trafił z portu w Gdyni, gdzie przepłynął z Rotterdamu. To jest jak wysyłanie przez agentów GRU informacji, prawda? Tak, żeby zgubić trop. Masakra po prostu. I o co chodzi? Dyrektor pionu śledczo-operacyjnego OLAF, może w ogóle ma takie piony jak GRU, Jan Walton się nazywa, pokazuje, że jest to świetny przykład, jak OLAF pomaga krajom członkowskim w zwalczaniu oszustw i ochronie pieniędzy europejskich podatników. A przez to, że ochrona pieniędzy podatników opiera się według niego na tym, że czosnek jest droższy w Unii Europejskiej. Jak mówi, cła zasilają unijny budżet, więc ściganie przemytników służy ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, co jest celem biura OLAF. Myślę, że biuro OLAF mogłoby spokojnie odnotować jeszcze więcej sukcesów, gdybyśmy nałożyli kolejne cła na kolejne wyroby. Oczywiście wszystko w celu ochrony europejskiego konsumenta, oczywiście. Numer 9. W ogóle generalnie ochrona czegokolwiek lub też kogokolwiek zawsze wiąże się z podniesieniem jakiejś ceny. Ta cena może być przedziwna. No my chroniliśmy tutaj w poprzedniej informacji Europejczyków przez cło na czosnek. Właśnie jest pytanie, dlaczego nie ma tego cła na cebulę? No czym się różni cebula od czosnku tak naprawdę? Jaki jest, gdzie jest tutaj problem? Tego Olaf nie wyjaśnił. Teraz się okazuje, że szwedzka organizacja Kopisvede, ja nie wiem, czy to się tak powinno czytać, może to jest Kopisvede, Kopisvede, domaga się tego, żeby opodatkowano nośniki pamięci. Po co mielibyśmy opodatkowywać nośniki pamięci? No po co? Proste. Wspomóc artystów w ten sposób. Generalnie chodzi o ściąganie muzy. I to jest tak. Ściągałeś muzę nielegalnie z netu? Przyznaj się. Ściągałeś? Ściągałeś. To zapłacisz. Nie ściągałeś muzy? Nie przejmuj się. Też zapłacisz. 43 groszy za każdy gigabajt na nośniki do 80 gigabajtów i 52 za urządzenia pomiędzy 81 a 250 gigabajtów. Organizacja reprezentująca interesy twórców. Jeszcze pytanie, jakich twórców? Interesy twórców chyba głupich pomysłów póki co. Ściągamy już opłaty od producentów czystych nośników jak CD czy DVD oraz producentów odtwarzaczy plików MP3, przypominają szefowie organizacji. Zostali jeszcze posiadacze twardych dysków, którzy będą musieli na przykład do dysku o pojemności 250 GB, co wcale nie jest jakimś wypasem, dopłacić z tej racji 72 zł. Za głupi dysk 250 giga, ok? 72 zł. W newsach, które właśnie trzymam w ręku, następuje oczywiście wyliczenie, jak to dużo tracą różni artyści na skutek tego, że coś tam ściąga się z netu. Wartość nielegalnie ściągniętych plików wycenia się na 1,5 miliarda dolarów. Z tego tytułu wytwórnie płytowe utraciły 219 milionów dolarów. No to wytwórnie płytowe to jest 219, z 1,5 miliarda to jest bardzo mały procent tak naprawdę, jakby się temu przyjrzeć. Czyli gdzieś te pieniądze tak naprawdę indziej zostają. A wytwórnie to jeszcze nie jest koniec łańcucha. A artyści są jeszcze dalej w tym łańcuchu, więc to nie jest bynajmniej żadna organizacja reprezentująca jakiekolwiek interesy twórców. Znacie jakiegokolwiek twórcę, który jest zarejestrowany w jakiejkolwiek ZAIKS-ie, czymkolwiek, zapytajcie go o to. W życiu złamanej złotówki nie dostał za to, chyba że jest okej, chyba że jest Marylą Rodowicz, czy Stachurskim, czy Rysiem Rynkowskim, okej? To chyba że na tym poziomie to cokolwiek mu się to zwraca. Poniżej tego poziomu pupa tak naprawdę. Okej, no piractwo to rodzaj pasożyta, który żeruje na młodych twórcach. Pierwsze słyszę. Piractwo promuje młodych twórców tak naprawdę. A czy z tymi niemłodymi twórcami jest jakiś problem? Nie wiem, najwięcej hip-hopu się ściąga na internecie. Gdzieś też czytałem. Jak oglądam teledyski hip-hopowców, to oni wszyscy wożą się wielkimi brykami, mają kupę złota i najładniejsze laski. I kręcą teledyski w ogóle w Brazylii i w ogóle wszystko wygląda super, nie? I chwalą się, ile mają kasy i chwalą się tym, jakimi nie są gangsterami. Więc coś wygląda tutaj dziwnie. Okej, miejmy tych gości na pulpicie. Kopisvede. Szwedzi. Kopisvede może, nie wiem. Numer 8. Młodzieżowa Liga ANC, to jest wiadomość z Republiki Południowej Afryki. Młodzieżowa Liga ANC to są tacy młodzi socjaliści. Oni głównie znani byli z tego, że w ich szeregach był kiedyś Nelson Mandela. Kiedy został aresztowany podczas jednego z pochodów, kiedy trafił do więzienia, to właśnie jakby udzielał się w tej właśnie lidze młodzieżowej. To są tacy młodzi afrykańscy socjaliści. Taka wersja socjalizmu południowoafrykańskiego, po prostu. No i zresztą Liga Młodzieżowa, która, jak już się domyślamy, młoda sama z siebie nie jest, no, działa w Republice Południowej Afryki, prawda? Działali kiedyś, bardzo mocno buntowali się przeciwko apartheidowi. Teraz już apartheidu nie ma, jest już w Republice Południowej Afryki dobrobyt. No i tego dobrobytu w RPA jest tyle, że zabrakło miejsca na podpaski. I Młodzieżowa Liga ANC, wiem, że to dziwny temat taki w zasadzie, ale on dużo mówi o tym, gdzie żyjemy. Oczywiście, o ile żyjemy w RPA. Nie, ale tak naprawdę mówię o całym świecie generalnie. Młodzieżowa Liga ANC domaga się tego, żeby państwo, jakże bogate państwo, rozdawało za darmo podpaski oczywiście kobietom, no bo komuż by innemu. No i przewodnicząca, tak jakby sekretarka główna, główny sekretarz tej ligi, która nazywa się Vuvuzela Tulelo, mówi, że jeśli rząd potrafi rozdawać darmowe kondomy, i tu w zasadzie jakby nie mogę zaprzeczyć, nie, ma rację jakby kobieta. Jeśli rząd rozdaje darmowe kondomy i rozdaje darmowe środki na zapobieganie wirusom, prawda, HIV, AIDS i tak dalej, i tudzież niechcianej ciąży, rozumiem, że ciąża i HIV i AIDS to są trzy zagrożenia dla mieszkańców RPA obecnie, to dlaczego nie mogliby podrzucać też darmowych ręczniczków, nie, higienicznych, podpasek, wkładek i tak dalej. Pani Tulelo oczywiście mówi to językiem bardzo prostym, ale mocnym, prawda? Jak prawdziwa socjalistka. Nie pytamy się, czy rząd może. My wiemy, że są pieniądze i chcemy to mieć na wczoraj. No i tam w dalszej części wypowiedzi już tylko i wyłącznie padają określenia takie jakby dookreślające, o co tak naprawdę jej chodzi. Na początku chodziłoby tylko o to, żeby dystrybuować podpaski pomiędzy kobietami z biednych rodzin, a później już po prostu dawać je wszystkim kobietom. Opracowany nawet został plan, mówiący gdzie, ile, jaka ilość podpasek ma być dystrybuowana, ponieważ na przykład kobiety żyjące w Gauteng, im wystarczy jedna albo dwie podpaski dziennie, ale te na przykład, które żyją w suchych miejscach, takich jak Limpopo albo północny przylądek, no one mogą potrzebować aż 4 dziennie. To już są szczegóły, którymi tak naprawdę nie powinniśmy się zajmować, ale zastanawiam się, czy to nie mogłoby posłużyć jako zachęta też do rozwoju turystyki, prawda? Że możesz przyjechać do RPA i dostaniesz darmową podpaskę. Oczywiście wcześniej trzeba byłoby wypełnić odpowiednie kwity i jakoś udowodnić tą swoją potrzebę, ale według mnie jest to świetny chwyt turystyczny. Numer 7. A tak nawiasem mówiąc, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek słyszał, że cokolwiek ma się wydarzyć po 2020 roku, bo ja jeszcze nie. Autentycznie. Nie, w żadnych informacjach nie znalazłem daty 2023 na przykład, czy 2058. Wszystko jest 2020. I teraz nie wiem, czy jest to po prostu zapowiadany nowy termin końca świata, czy jest jakiś to moment, w którym znikną wszystkie nasze problemy, już nie trzeba żadnych planów powyżej 2020 roku wprowadzać, czy myśleć w ogóle o czymkolwiek, co mogłoby się wydarzyć później, bo 2020 tak naprawdę to jest już bardzo bliziutko, to jest 9 lat, moi drodzy, tak jak od 2002 roku do dzisiaj. Dużo się oczywiście wydarzy, ogromnie, ale to jest 9 lat, to tak naprawdę nie jest dużo, wydaje mi się. Bo o co chodzi? Kolejna dwudziestka to jest Australia. Do 2020 roku australijski rząd zobowiązał się do tego, że rozwiąże problem bezdomności. Będzie prowadził badania nad 1500, bo tylu jest akurat bezdomnych w tym momencie, Australijczyków przez 2 lata następne co 6 miesięcy. Jeden plan ma jakby dwa takie alternatywne plany. Jeden plan przewiduje, że zmniejszą skalę bezdomności o połowę do 2020 roku, a drugi, że w ogóle to wyeliminują. No to raczej już wolałbym od razu skupić się na tym pierwszym, jeśli już w ogóle mamy o czym mówić poważnie, ponieważ można podzielić bezdomnych na, według ministra, zaraz wam powiem, jak się nazywa, Mark Arbib, Social Housing and Homelessness Minister, czyli okazuje się, że jest takie ministerstwo w Australii, w którym 1500 osób obecnie jest, że tak powiem, lustrowanych, jeśli można się tak wyrazić. Przyglądają się chłopaki bezdomnym w Australii. I Mark Arbib mówi o tym, że są dwa rodzaje bezdomności. Jest taka prawdziwa bezdomność, gdzie leżysz na ulicy przykryty gazetą, prawda, i śpisz z psem, a druga bezdomność to taka, gdzie po prostu kimasz gdzieś kątem u kolegów. To przynajmniej to kimanie kątem u kolegów mają zamiar zlikwidować, tudzież, nie wiem jak to powiedzieć, usprawnić sytuację, poprawić, choć według mnie raczej sytuację gorszą mają ci, co śpią z psami pod mostem, prawda. To jest większy chyba dyskomfort niż spanie u znajomego, prawda? Bo to, no nie wiem, chyba klasę wyżej w ogóle to się w jakiś sposób widzi. No i oczywiście obecny rząd ustawił sobie problem bezdomnych jako priorytet i po raz kolejny pojawia się data 2020 roku. I to nawet, przyznam szczerze, kilka razy pojawia się w tych planach. Generalnie rząd australijski przeznaczy na to, na badania, bynajmniej nie na pomoc w wychodzeniu z bezdomności, 5 milionów dolarów. Agent Tomasz. Antyniusy. Zgodnie z artykułem numer 13, paragraf 8, ustęp B, aneksu numer 15 do traktatu lizbońskiego przywraca się karę chłosty za znieważanie symboli imperialnych Unii Europejskiej. Każde udokumentowane ich znieważenie, czy też publiczne wyrażenie zwątpienia w ideały wspólnotowe grozić będzie karą od 30 do 300 batów w zależności od głośności wypowiedzi i potencjalnej liczby odbiorców przekazu. Data oficjalnej wizyty Jego Ekscelencji Szatana w Parlamencie Europejskim została ustalona na 20 lutego 2020 roku. Rzecznik prasowy piekła zapowiedział jednak, że mimo dwustronnej zgody i chęci do spełnienia pozostanie jeszcze warunek obniżenia przez Unię Europejską emisji CO2 o 20% oraz zwiększenia wydajności energetycznej o kolejne 20%. Według rzecznika grabieżcze wydobycie węgla zagraża utrzymaniu bezpieczeństwa w wyższych kręgach piekieł. Pierwszy polski serial sprzedany do USA. Stany Zjednoczone, kraj przodujący w produkcji seriali telewizyjnych, zgłosił się do Biura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o udzielenie zgody na produkcję amerykańskiej wersji serialu WOŚP, święcącego triumfy w Polsce od prawie 20 sezonów. Nancy Pelosi, autorka pomysłu, tłumaczyła się potrzebą wzmocnienia więzi obywatelskich, promowania charytatywności, szczególnie w okresie przejścia na niewydolny ekonomicznie system przymusowych ubezpieczeń. To były antyniusy. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Agent Tomasz. Numer 6. Przed nami inna śmieszno-straszna wiadomość. Wracamy do Kanady jeszcze na moment. W Kanadzie dwa uniwersytety przedstawiły wynik swoich badań tak naprawdę. Uniwersytet Calgary i Centrum Klimatyczne na Uniwersytecie Victorii, którym to badaniom przewodził profesor Sean Marshall, profesor geografii, wykazały te badania, że za 1000 lat czekają nas ogromne zmiany klimatyczne. I w zasadzie powinienem teraz cofnąć swoje słowa, prawda, z poprzedniego wejścia, bo wreszcie pojawia się jakaś data wykraczająca poza 2020. Tak, w 3011 roku będziemy mieli naprawdę przechlapane, i to nie, że przechlapane, zalane wręcz, ponieważ poziom oceanów podniesie się o 4 metry, Sahara wyschnie już doszczętnie, już to będzie po prostu strefa ognia, większość świata będzie zalana, natomiast z tego wszystkiego, że tak powiem, suchą nogą, jeśli można tak powiedzieć, wyjdzie Kanada. I profesorowie z uniwersytetów Victorii i Calgary zachęcają i, prawda, na bazie swoich badań zachęcają do tego, by inwestować w Kanadę, ponieważ ona będzie wraz z Rosją, to jest takim, że tak powiem, puszczenie oczka do sąsiadów. Czyli tak, zostaje Rosja i Kanada i one, że tak powiem, będą się liczyć za 1000 lat. Czy to, nie wiem, to tak jakby powiedzieć komu, tak mniej więcej Bolesławowi Chrobremu, żeby co, inwestował w podróże zamorskie, tak? Jakiś ten rodzaj, czy co, Pepinowi Krótkiemu tak naprawdę, co, żeby... Świetnie, nie, za 1000 lat generalnie tylko Rosja i Kanada, bardzo możliwe. Pożyjemy, zobaczymy, można tak powiedzieć, prawda? Natomiast o co chodzi? Tam były jeszcze takie, w tych ich badaniach były takie różne próby i tu między innymi, no wiecie, tak jak kiedyś mówiliśmy, no żeby rozmawiać o dwutlenku węgla, o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatycznych, to trzeba skończyć kilka kierunków tak naprawdę i nikt z normalnych ludzi nie kończy nawet bardzo często jednego i nie zawsze ten kierunek też jest w jakiś sposób połączony z chemią, fizyką, geografią, geodezją, prawda, biologią, ekologią, więc już w ogóle najłatwiej w temacie dwutlenku węgla zrobić z nas idiotów. No to akurat próbują z nas idiotów nie robić i bardzo ciekawa rzecz wyszła w komputerowych modelach, które przedstawili ci kanadyjscy profesorowie. Założyli tak zwany scenariusz zero emisji CO2. Czyli jeśbyśmy w ogóle przestali emitować CO2, okazuje się, że rezultat będzie dokładnie taki sam. Czyli w ogóle to nie ma żadnego sensu jakkolwiek walczyć z dwutlenkiem węgla. Po prostu te pieniądze powinny zostać natychmiast przekazane na inwestycje w Rosji i w Kanadzie. Natychmiast przypomniała mi się taka anegdota o jednym z tak zwanych ekspertów od zanikania ozonu, jak już mówiliśmy, o robieniu wielkiej ściemy. Tutaj znalazłem specjalnie, to tylko wam o tym przypomnę, bo koleś się nazywa Paul Crutzen i jest profesorem, żeby było jeszcze śmieszniej. I oczywiście kolejna konferencja Parlamentu Europejskiego i tylko on miał też jeden pomysł genialny, który przedstawił właśnie na tej konferencji klimatycznej w Parlamencie Europejskim. Pomysł polega na wypuszczeniu do wyższych części atmosfery cząsteczek siarki, które pomogłyby w ochłodzeniu klimatu. Jeśli umieścimy cząstki w atmosferze, to rozproszą, odbiją promieniowanie z powrotem do przestrzeni kosmicznej. No i drodzy, no to co? No teraz powinniśmy sobie z 1000 lat życzyć już śpiewając na urodzinach, no bo nie wiem po prostu, co, z czym my tu w ogóle mamy do czynienia. Oczywiście to rozwiązanie jest nieidealne, mówi dalej profesor, ale wiecie co, nie przejmujmy się już tym profesorem, bo to naprawdę szkoda czasu. Numer 5. Jak co tydzień, jak w każdym programie, tak i dzisiaj mamy też garść informacji z okolic Komisji Europejskiej. Wiecie co, odkąd jest to standardem, bo trudno nie mówić o Komisji Europejskiej i o Komisji Europejskiej i jej nowych pomysłach. Pomyślałem, że moglibyśmy zrobić dżingiel dla tej grupki informacji, które opowiadają o Komisji Europejskiej. I tu mam taką małą propozycję. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton, and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. Genialny plan, który ogłosił Joe Barroso w zeszłą środę, jest naprawdę genialny. Znaczy ja uważam, że wreszcie Komisja Europejska zabierze się za to, co powinna już dawno temu zrobić. A co powinna zrobić? Pokonać deficyt, zmniejszyć bezrobocie. Co tam jeszcze obiecał? Mógłbym teraz wymyślać tak naprawdę i pewnie nie bym był daleki od prawdy. O co chodzi? Powrót osób bezrobotnych na rynek pracy, reforma systemów emerytalnych, obniżenie długu publicznego i wspieranie pełnego wykorzystywania zintegrowanej gospodarki europejskiej. Ja czasami jak jest za dużo razy słowo europejska, zintegrowana i gospodarka w jednym zdaniu, to przyznam szczerze, że nie wiem o czym to jest. To jest jakiś taki mój... Nie, mam jakąś taką chyba gdzieś jakąś nakładkę, jakiegoś plugina gdzieś głęboko w mózgu, który jest tak antyunijny, jeśli można tak powiedzieć, że natychmiast się gubię, natychmiast się wyłączam. Jak w jednym zdaniu jest tyle słów i przyznam szczerze, że przed nami jest parę takich zdań teraz. Istnieje coś takiego jak europejski okres oceny, prawda? To się tam, niektórzy mówią na to semestr europejski. No i ten tak zwany semestr polega na tym, że przez cały rok, przez cały ten okres generalnie spotykają się różni politycy w Unii Europejskiej i różne rzeczy oceniają. A później następuje nowy rok i te rzeczy znowu oceniają i znowu je podsumowują. José Barroso zaproponował nowy rodzaj oceniania poprzednich lat, tudzież nowy rodzaj planowania zmian w ocenie lat ubiegłych. Chyba jeśli dobrze rozumiem, to generalnie o to chodzi. No i te wszystkie cele wspaniałe i szlachetne, z którymi chyba nikt nie polemizuje i wszyscy byśmy chcieli widzieć te problemy już dawno temu rozwiązane, będą teraz mogły wreszcie zostać rozwiązane. No o co chodzi generalnie? Generalnie do tego się to sprowadza. Kwestia polega na tym, żeby wszystkie kraje razem ustalały budżet, wszystko ze sobą omawiały, współdziałały ze sobą, żeby istniała pełna zgodność, pełna solidarność. To jest tak, jakbyśmy znowu słyszeli argumenty z 2004 czy 2003 roku, jeszcze przed referendum, prawda, tym akcesyjnym, że na tym to będzie polegać, że będziemy wspólnie planować budżet, żeby mieć zbalansowaną gospodarkę, uchroni nas to przed kryzysem, a w tym momencie słyszymy dokładnie te same argumenty, dzięki którym nie wiem, do czego tak oficjalnie, konkretnie do czegoś to się tak naprawdę nie sprowadza. To są kolejne sposoby różnych ocen. Z tego nic jeszcze nie wynika. Ale już wiemy, co będzie, jak będzie wyglądał europejski semestr w tym roku. I na przykład Komisja Europejska ma zamiar spotkać się w marcu i będzie w oparciu o przygotowane sprawozdania uzgadniała priorytety gospodarcze. Czyli oprócz tego, że już pewne cele zostały wyznaczone, to teraz w marcu będziemy wyznaczać priorytety gospodarcze na ten rok. Następne spotkania będą w kwietniu. I tu rządy państw Unii Europejskiej będą przekładać do oceny Komisji Europejskiej swoje projekty strategii budżetowych na następny rok, 2012. No bo wiecie, w kwietniu to już zacznie powoli pachnieć Sylwestrem i już będzie trzeba się pakować na wakacje, prawda? Czerwiec i lipiec. Na razie, co są plany? Wszystko może się oczywiście zmienić. To wszystko może zostać przesunięte na dalsze miesiące. Rada Ministrów Unii Europejskiej w której to Radzie uczestniczą przedstawiciele władz państw członkowskich, wyda dla każdego z krajów zalecenia. W oparciu oczywiście o ocenę Komisji i wspólnie z Radą Europejską, bo przecież zgoda buduje, formułuje zalecenia dotyczące polityki. Odbywać się to będzie oczywiście zanim parlamenty krajowe uchwalą plany budżetowe na ten 2012 rok. I tu póki co plan się generalnie urywa. Komisja Europejska dopiero w marcu będzie planować to, co będzie w dalszych miesiącach. Ja mam taką swoją propozycję, bo wiadomo, czerwiec, lipiec to są te zalecenia. Sierpień, wakacje, prawda? Wrzesień, podsumowanie wakacji. Październik, ustanowienie planu na następny rok w tych właśnie, co będziemy robić w którychś miesiącach. No i w grudniu jest przerwa świąteczna i natychmiast można rozpocząć kolejny semestr europejski. Będziemy mogli wtedy jeszcze bardziej, jeszcze nie wiem, solidniej walczyć z bezrobociem. Ja myślę, że dojdą też nowe cele do tego czasu. Numer 4. Przede mną jeszcze jedna informacja z cyrku europejskiego, zwanego czasem Komisją. Przyznam, że jeszcze przed paroma minutami, nie wiem, przed godziną, kiedy najdalej przed godziną, kiedy te informacje tutaj leżały przygotowane do tego, żeby je przeczytać, żeby je wam streścić, to wydawała mi się ta właśnie część, do której chcę teraz przejść, bardzo jednolita i bardzo konkretna. Natomiast biorę ją teraz do ręki i szczerze powiedziawszy szukam wejścia. Nie wiem, jak się zabrać do tej wiadomości. Skończyliśmy na Jose Barroso i od niego można by zacząć tak naprawdę. Aczkolwiek to, co sprawiło, że ta wiadomość trafiła do tej dziesiątki, to był nagłówek na stronie Parlamentu Europejskiego. I natychmiast jakby postanowiłem to łyknąć. Niemcy uczynią wszystko, co będzie potrzebne, aby zapewnić stabilność euro, powiedziała w środę w Berlinie niemiecka kanclerz Angela Merkel. Nie chciała jednak komentować szerszej propozycji zwiększenia funduszu dla ratowania krajów strefy euro. Przedziwna rzecz się dzieje, jeśli chodzi o ratowanie krajów strefy euro. I tu też bardzo dobrze, że chyba w zeszłym tygodniu wspomnieliśmy o Belgii, że nagle Belgia pojawiła się w tym podzbiorze krajów, które będą potrzebowały pomocy. Będą musiały skorzystać z funduszu stabilizacji finansowej albo tam jakichkolwiek środków funduszu walutowego. No nieważne, o co chodzi generalnie. Wróćmy na moment do... A, dlaczego? Bo znowuż tu się pojawia Belgia. Okazuje się, że Belgia nie chce żadnej pomocy, a z kolei Niemcy dementują pogłoski o tym, że proponują Belgii jakąkolwiek pomoc, a Belgia mówi, że nie chce żadnej pomocy i żeby Niemcy przestali jej tą pomoc wciskać. Czyli generalnie jest dialog dwóch osób zaprzeczających temu, że uczestniczą w jakimkolwiek dialogu. W tej jakiejś dziwnej wymianie pomiędzy rzecznikami Angeli Merkel, pomiędzy ministrem finansów niemieckim Wolfgangiem Schäuble, nagle pojawia się Berlusconi, który spotkał się z Angelą Merkel w zeszłym tygodniu i powiedział bardzo piękne zdanie. Ważne, by nie szerzyć pesymizmu wśród obywateli i w strefie euro. Ważny jest tutaj czynnik psychologiczny. Zadaniem poszczególnych rządów jest stworzenie pozytywnych perspektyw dla konsumpcji i działalności gospodarczej, czyli budowanie zaufania i optymizmu. Czyli generalnie, nie wiem jak to powiedzieć, tak w jednym zdaniu, żeby to zmieścić, nie róbmy polityki, prowadźmy działalność gospodarczą. Nie wiem, no, czy generalnie ma być ładnie, przyjemnie, sympatycznie, wtedy natychmiast pojawiają się perspektywy do konsumpcji i chęć prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo ciekawe zdanie. I za chwilę dalej Jose Barroso, o którym wspomniałem wcześniej. To jest wszystko jeden artykuł, autentycznie mówię. To jest jeden artykuł, który wybrałem ze względu na nagłówek. Otwieram go i on mi po prostu wybucha w twarz jakąś lawiną bzdur tak naprawdę, ale to nie są bzdury, są rzeczy, które autentycznie się dzieją, tylko one brzmią jak rzeczy w ogóle nie z tego świata. Najpierw Angela Merkel mówi o tym, że fundusz walutowy opiewa na 750 miliardów euro, dlatego jest on daleki od wyczerpania i mimo tego, że ona nikomu tych pieniędzy nie proponuje, to jednocześnie mówi o tym, że jest ich mnóstwo i można spokojnie z tego funduszu korzystać. Później Jose Barroso mówi o tym, że trzeba byłoby zwiększyć Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej. Mamy jakby takie wrażenie, że istnieją dwa oddzielne fundusze, oba ogromne tak naprawdę, bo ten drugi ma ile? 440 miliardów euro? Jakoś tak. Okay? To są jakieś drobniaki. 440 miliardów euro mniej więcej, okay? W tym momencie. Czyli pierwszy 750 miliardów euro, drugi 440. No to jest kupa kasy. I teraz mamy dwa takie fundusze, czyli gdzieś te pieniądze leżą I raz się korzysta z jednego, raz z drugiego i tak naprawdę opinii publicznej przedstawia się, że to jest jeden fundusz, to jest jakaś tam pomoc dla Grecji, nie? Czy tam pomoc dla Irlandii. No okazuje się, że jest tylko za mało tak naprawdę. José Barroso opowiada się za tym, żeby zwiększyć ten fundusz stabilizacji finansowej. Natomiast rzecznik niemieckiego rządu w ogóle śmieje się z Komisji Europejskiej i mówi, że taka jedna wielka bzdura. Istniejący fundusz wykorzystano dopiero w 90%. I jak mówi, cytuję, to nie czas, by ogłaszać albo publicznie dyskutować o tym, że pewnego dnia konieczne może być zwiększenie funduszu. No ja się zgadzam, 90% to jeszcze nie są jakieś tam spokojnie. Ja nie wiem, po co w ogóle ten fundusz istnieje, ale co ciekawe, jak mówi o tym Barroso, to mówi, przedstawia ten fundusz jako pomoc dla krajów, które tracą zaufanie kredytodawców. Czyli te pieniądze są na to, żeby wzmocnić zaufanie kredytodawców. Czyli moja mama wyśle mi pieniądze, żebym mógł zaciągnąć kredyt. Ja muszę te pieniądze zwrócić oczywiście jej, jak zaciągnę kredyt chyba, nie? Więc będę musiał... Nieważne. No i pojawia się Belgia. Dokładnie premier Belgii, Yves Leterme, mówi, że on nigdy w życiu we francuskiej trybunie, żeby było śmiesznie, La Tribune, mówi o tym, że absolutnie nie, jego kraj nie ma jakichś wielkich problemów. Dług publiczny Belgii wynosi blisko 100% PKB mniej więcej, więc jeszcze ho, ho, ho, jak mówi nasz rezydent. I nie widzi sensownych powodów, dla których miałby brać jakąkolwiek pomoc. Mówi, cokolwiek trzeba będzie zrobić, Europa obroni euro. Czyli nagle zmienia temat. Okay? W tym samym wywiadzie. Jesteśmy zdolni i gotowi w geście solidarności wyłożyć pieniądze, których będzie potrzeba w tym funduszu. Czyli on nie chce brać pieniędzy z funduszu, do którego chciałby jeszcze wrzucić, mimo tego, że Belgia się sypie, nie? I mają chyba najdłuższy kryzys rządowy w historii własnego kraju oczywiście. No, pobili ten rekord, niedawno o tym mówiliśmy. Belgia, świetnie. Jest ważne, aby wszyscy przywódcy europejscy byli gotowi pokazać solidarność konieczną do przekonywania rynków. Znaczy, to jest jakiś świat, w którym ludzie myślą, że przez jakąś solidarność przekonuje się rynki. Że rynki można czymś przekonać. Nie, ale na pewno tutaj pasuje puentą chyba tej informacji, która tak naprawdę jest całkowicie bez sensu i do niczego nie prowadzi. Jest chyba to, o czym wcześniej mówiliśmy, że nie wiadomo, jakie tam będzie spożycie wołowiny i wieprzowiny, ponieważ to spożycie zostanie wyregulowane potrzebami rynkowymi, co do których nikt nic nie wie. Więc przynajmniej tyle wolnego rynku. Numer 3. W sumie to zanim przejdziemy do następnej wiadomości, to powinienem was odrobinkę przeprosić za to, że naraziłem was na słuchanie takich bzdur z Komisji Europejskiej. Informacje, które wydawały mi się, że mają jakikolwiek sens, że jest jakiś w nich przekaz, kiedy nagle wzięło się je na warsztat, okazują się być stekiem idiotyzmów po prostu. Z drugiej strony zastanawia mnie to, jak dziwny jest ten świat, mówiąc, cytując Niemena. Nie, ale tak serio. Bo zauważcie, że po każdym sympozjum, po każdym seminarium jakimś europejskim jest jedna puenta, nie? Więcej kasy. Potrzebujemy więcej pieniędzy. Im bardziej fundusz, na który te pieniądze, który ma zostać rozszerzony, im bardziej ten fundusz jest nieokreślony, tym częściej te preteksty się kupy nie trzymają. Jakby wiarygodność jest tutaj zerowa, nie? Czyli jakby potrzebujemy rozszerzyć nasz fundusz, ponieważ potrzebna jest przejrzystość i więcej solidarności. Albo integracja wymaga energii wychodzącej ze współdziałania. Coś takiego. I takie, dostajecie takie chłapy i ktoś spodziewa się, że to wam wystarczy. Nie? Że to sprawi, że ostatecznie klepniemy tak czy inaczej i zagłosujemy na polityków, którzy gdzieś są podczepieni pod ten system, którzy temu sprzyjają. Ja w ogóle tego nie jestem w stanie zrozumieć. Posłuchajcie, ostatnia już, naprawdę dzisiaj ostatnia informacja. W zasadzie to nie jest informacja, tylko takie spostrzeżenie, że bardzo często w Parlamencie Europejskim mówi się o byciu pierwszym w jakiejś dziedzinie, o byciu awangardą w czymkolwiek, prawda? Chociaż nie wiem, w ochronie środowiska, czy w jakiejś solidarności społecznej, czy w... Można wymieniać, prawda? I teraz jest taki bardzo, bardzo fajną informację, śmieszną, dotyczącą samochodów znalazłem. Pamiętacie, jak Marconi wynalazł radio, nie? No to natychmiast oczywiście pojawiły się fundusze, które miały sprawić, że te odbiorniki radiowe będą dostarczane do każdego domu, prawda? Jak bracia Lumière zaczęli organizować pokazy kina, pierwsze wyświetlane ruchome obrazki, no to oczywiście dopłacano do tych pokazów ludziom, których nie było stać na to. Generalnie w starożytnej Grecji, jak organizowano teatralne spektakle, no to oczywiście też ta biedna część ludności mogła liczyć na dopłaty do biletów. Dlatego właśnie tak dobrze przyjęło się kino, dlatego tak dobrze przyjęło się radio, dlatego teatr ma tak ogromną tradycję właśnie przez to, że odpowiednie komórki umożliwiły tak szybki rozwój tych dziedzin życia, bez których chyba nie wyobrażamy sobie dzisiaj jakiejkolwiek działalności. Podobnie jest z samochodami, prawda? Jak Ford wyjechał pierwszym samochodem produkowanym masowo w swojej stodole, to przecież on nie wyjechałby, gdyby nie odpowiednie dotacje. No najpierw musiał oczywiście zniszczyć drzwi do tej stodoły, ponieważ wybudował samochód, który nie mieścił się w drzwiach, ale to jest inna rzecz. No to wiadomo, nie można jajecznicy zrobić bez rozbicia paru jajek. Sprzedaż aut właśnie wspomnianych w Europie spadła i to ponoć drastycznie. Zmusiło to producentów do zmniejszenia produkcji. Nie wiem jakim cudem, to chyba jakieś prawa rynkowe musiały zadziałać. No i właśnie przez te prawa, złe prawa rynkowe, doszło do tego, że zamknięto kilka niemieckich i francuskich fabryk. Jakby zamknięto hiszpańską i polską fabrykę, czy włoską, to by się nikt tym nie przejął. No ale zamknięto niemieckie i francuskie fabryki, a to już są nie przelewki. No i cóż, zorganizowano oczywiście z powodu tego szereg konferencji, z powodu zamknięcia tych niemieckich i francuskich fabryk. No i określono, że można by upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Można by wspomóc te fabryki, można by na nowo w tych piecach tam rozpalić, zatrudnić ludzi i jednocześnie walczyć z dwutlenkiem węgla, jak się okazuje. Przez co? Przez oczywiście zaciągnięcie ogromnych kredytów, przez dodrukowanie pieniądza lub też po prostu dopisanie kilku zer na koncie na komputerze, bo po co drukować, to przecież też kosztuje, a trzeba się liczyć z każdym groszem, z każdym zerem już teraz w tym momencie na tych wykresach excelowych. No i okazało się, że można też ustalić jakieś inne cele, bo oprócz tego, że wyprodukujemy jakieś tam samochody, no to możemy zmniejszyć o 12% emisję dwutlenku węgla, która pochodzi z samochodów, a zrobimy to przez wspieranie produkcji samochodów zielonych. I tu nie chodzi o to, że te samochody będą zielone, tak jak najczęściej kobiety mówią, jak się ich pyta, jaki sąsiad ma samochód, to one odpowiadają zielony, czerwony, prawda, fioletowy. Tu chodzi o naprawdę zielone samochody, czyli te wszystkie hybrydy tak zwane. Hydry. Dobrze przeczytałem? Hydry? Tak, dobrze przeczytałem. Hydrowe samochody, tak. Europejskie hydry, tak by się to wtedy nazywało. Ale producenci samochodów nie są w ciemię bici, nie będą otwierać biznesu, który nie przynosi żadnych efektów, nie będą produkować czegoś, czego ludzie nie chcą kupować. A skoro już odeszliśmy od jakichkolwiek praw rynkowych, no to możemy producentom samochodów przyznać 40 akurat w tym momencie, akurat wtedy, teraz w tym momencie wystąpili o 40 miliardów euro kredytu nisko oprocentowanego oczywiście na prowadzenie prac nad bardziej przyjaznymi dla środowiska pojazdami. To są mniej więcej porównywalne sumy do tych kredytów, które właśnie dostał Marconi na wynalezienie radia. W swoim czasie też związki zawodowe, prawda, producentów świeczek bardzo mocno protestowały przeciwko przyznaniu grantów Edisonowi, kiedy pracował nad żarówką. Jakoś tą żarówkę wyprodukował, no i niestety prawa rynkowe doprowadziły do tego, że producenci świeczek zbankrutowali. W większości przypadków musieli zmienić zawód. No i do tego teraz nie chcemy dopuścić w Europie w żaden sposób, więc będziemy kredytować produkcję zielonych samochodów. Idea ta właśnie w Europie spotkała się z pozytywnym odzewem po tym, jak cytuję tutaj za papą, w Stanach Zjednoczonych udzielono producentom samochodów nisko oprocentowanych kredytów, bla bla bla, na kwotę 25 miliardów dolarów, czyli połowę tego, co w Europie. Ja nie wiem, czy gdzieś po tych operacjach dofinansowywania różnych projektów, czy ostatecznie mamy z tego wyjść powyżej zera, czy robimy to dla idei, jak już tutaj ocenił jeden profesor, o którym wspominaliśmy, że nie ma... Nie, to Kanadyjczycy, nie? Może właśnie dlatego Kanadyjczykom w ich badaniach wyszło, że nie ma sensu walczyć z dwutlenkiem węgla i tak kiedyś nastąpi koniec świata, ze względu na to, że oni nie mają pieniędzy na to, żeby dotować i zaciągać kredyty, tudzież może po prostu dlatego, że nie są w Unii Europejskiej. Jeszcze nie są. Numer 2. Wreszcie info inwestycji, z którego przynajmniej bezpośrednio nie wynika, że znów za coś zapłacimy. W pobliżu Darłowa powstaje największy kompleks farm wiatrowych w Europie. Ogromna inwestycja tak naprawdę. Pierwszy etap budowy kompleksu będzie kosztował prawie 600 milionów złotych. Nad budową całego Darłowskiego Centrum Energetycznego pracuje firma Enerco. W ostatnim tygodniu spółka podpisała umowę z konsorcjum banków, którego to konsorcjum liderem jest Brebank, na kwotę 450 milionów złotych. Finansowanie na 15 lat. Uruchomienie projektu sprawi, że produkcja energii odnawialnej w Polsce wzrośnie o 11% w porównaniu ze stanem z 2009 roku. No jak już nasi, że tak powiem, urzędnicy statystyczni doliczą się i zamkną rok 2010, to może przestaną się wszyscy odwoływać w kółko do 2009. Przecież jest jakiś postęp, prawda? Do 2020 mamy to ograniczyć o 20% oczywiście, czy o 15%? Jakoś tak chyba Donald tam wywalczył coś, że jest w porządku. Przynajmniej słyszymy, że nie bezpośrednio, przynajmniej można z tej wiadomości wywnioskować, że ta wielka inwestycja nie zostanie sfinansowana z podatków, z pieniędzy polskiego podatnika. Czyli świetnie, ekologia triumfuje, wiatr wieje, jak to mówią górale, i co? I dynamo się kręci, prawda? Ekologia triumfuje, ale jak się okazuje, nie na każdym polu. Czasami właśnie tej ekologii może przeszkodzić nikt inny, jak właśnie natura. A dokładnie program Natura 2000 wstrzymuje budowę farm wiatrowych, nie daje zielonego światła, bojąc się Komisji Europejskich. Budowa elektrowni wiatrowych w Górowie Iławeckim i Sępopolu miała ruszyć już 2 lata temu. Inwestycje warte 220 milionów euro nie zostały zrealizowane. Program Natura zablokował też budowę podlaskiego lotniska. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zażądała nowego raportu o oddziaływaniu obiektu na obszary właśnie objęte programem Natura 2000, czyli może tam się okazać, że jest tam jakiś, nie wiem, ślimaczek, sraczek i nie ma, sorry, kurczę. Za wydanie zezwolenia grożą oczywiście ogromne kary, ale to nie są jedyne problemy, jakie napotykają budowniczowie Polski Wiatrowej. Jak podaje Daily Telegraph, i to już oni tutaj Daily Telegraph pisze bardzo, bardzo ogólnie, jest ogromna ilość ludzi, która sprzeciwia się budowom takich farm wiatrowych. Na szczęście żyjemy w demokracji, więc jest ich mniejszość i nic, że tak powiem, takim ze strony tych akurat ludzi wiatrakom nie będzie grozić. Nie, można by to nazwać jakąś, nie wiem, grupę Don Quixota czy coś takiego, walczący z wiatrakami i tak dalej. Ci ludzie akurat to są przedstawiciele takiej mniejszości, którą w zasadzie nie powinniśmy się przejmować. Są to ludzie, którzy mieszkają w pobliżu takich wiatraków. Jak donoszą naukowcy z brytyjskiego Instytutu Akustyki, miasteczko, nie wiem jak to nazwać, taki park wiatrakowy, hałasuje mniej więcej, hałas jest porównywalny, czy zagrożenie wynikające z tego hałasu jest porównywalne do zagrożenia, które dotyczy ludzi mieszkających w pobliżu lotnisk i w centrach miast. Czyli wyobrażamy sobie wielką, piękną łączkę, wicherek leciuteńki, prawda, tu jest pięknie, wspaniale i nagle widzimy tą samą łąkę z pięknymi, prawda, smukłymi wiatrakami. Problem tylko ten, że przy okazji pojawił się hałas taki, jaki towarzyszy mniej więcej okolicom lotniska czy centrum dużych miast. No teraz przynajmniej wiadomo, dlaczego te wszystkie ładne filmiki produkowane przez Greenpeace to zazwyczaj tylko ujęcia bez dźwięku na tle muzyki. Ten dźwięk mógłby po prostu nie przekonać tak zwanej większości. Numer 1. Jared Lee Lafner, 22 lata. Ostatnie wejście już dzisiaj. Generalnie o co chodzi? To jest człowiek, który otworzył ogień do bezbronnych osób przed centrum zakupowym tydzień temu mniej więcej. Śmiertelnie ranił 6 z nich. Najprawdopodobniej najważniejszym celem jego ataku była, że tak powiem, reprezentantka ludu, senatorka Partii Demokratycznej, pani Gifford. Tego się nie dowiemy. Oczywiście, tak jak kiedyś mówił Rahm Emanuel, prawda, prawa ręka do niedawna, prawa ręka Baracka Obamy, nie można pozwolić, żeby kryzys się zmarnował. I taka sytuacja, jak zamach na polityka, jest rzeczą zawsze bardzo mocno komentowaną w prasie. Jest to jakiś rodzaj kryzysu i cała lewica amerykańska próbowała właśnie zapobiec tej wielkiej stracie, jaką byłoby zmarnowanie kryzysu, więc natychmiast rozpoczęto nagonkę na najważniejszych komentatorów radiowych czy polityków związanych z Tea Party na przykład, czy z Fox News. I niezależnie od tego, jak bardzo ktoś lubi lub nie lubi stacji Fox, czy też zgadza się lub nie z postulatami Tea Party, no to musiał zauważyć pewien rodzaj ośmieszenia tej idei Rahma Emanuela. Nawet polskie niektóre media to podłapały. Gazeta Wyborcza natychmiast zaczęła cytować NBC, w którym pojawiły się jakieś wywiady. To były opinie tak naprawdę. To nawet nie były serwisy informacyjne. To były po prostu opinie różnych osób, które miały poglądy lewicowe. Ucierpiała pani polityk, która miała umiarkowanie poglądy, właśnie umiarkowanie lewicowe. Więc natychmiast, jeśli ucierpiał polityk lewicowy, dla wielu komentatorów i opiniodawców na tym rynku adopcji opinii, jakim jest NBC, była sprawa bardzo czysta. To musiał być prawicowiec, skoro zaatakował lewicowca. No oczywiście, gdyby było odwrotnie, gdyby powiedzmy była ta pani reprezentowała akurat Partię Republikańską albo była wyraźnym działaczem, widocznym działaczem Tea Party, to natychmiast okazałoby się, że jest to słuszny głos, że ktoś po prostu został doprowadzony do ostateczności tą prawicową mową nienawiści i nie mógł już dłużej tego wytrzymać. W momencie, w którym zaatakowany został polityk o poglądach lewicowych, jakby ta sama przekładnia, ta sama dźwignia pozwala natychmiast wysnuć i wyprodukować jedynie słuszną interpretację wydarzenia, że oczywiście był to polityk prawicowy, który był napędzony tą retoryką nienawiści, której pełne są audycje Rusha Limbaugha czy Glenna Becka, czy przemówienia Sary Palin. I cóż, mam przed sobą taki zestaw wiadomości, które pojawiły się, to już tak jak w ramach deseru, jeśli można w ogóle temat zamachu, którym zginęło tyle osób, zakwalifikować do kategorii deser, ale już tak na szybciutko, na sam koniec audycji, wycinki, hasła z różnych telewizji, które udowadniają, jak to bardzo właśnie polityczne radio, te talk radio, konserwatywne audycje radiowe Glenna Becka, Seana Hannity czy Rusha Limbaugha przyczyniły się do tego zamachu. CBS News wstępnie pisze o tym, że egzaminacja działalności internetowej Lafnera sugeruje, że tak samo był on lewicowcem, jak i prawicowcem. Washington Post. Okazuje się, że poglądy polityczne Jareda Lee Lafnera są trudne do udowodnienia. New Yorker. Sądząc po internetowych wpisach, Jared Lee Lafner jest odrealnionym młodym mężczyzną, którego poglądy polityczne to nic innego jak mieszanka utopijnych noweli i teorii konspiracji. New York Post. Nic naprawdę nie wiemy na temat motywacji Lafnera. Time Magazine. Nic dokładnie nie wiadomo na temat prawdziwych motywacji Lafnera. Jego kolega z klasy opisuje go jako palącego zioło samotnika, który miał dziwne spostrzeżenia na temat świata. Business Insider. Nie ma żadnego dowodu na to, aby tragedia w Arizonie była w jakikolwiek sposób powiązana z mową polityczną. Good Morning America mówi, motywy strzelca pozostają niejasne. Jedna wzmianka z 2007 roku określa go jako lewicowca. Washington Examiner nie ma żadnego dowodu na to, że strzelec miał jakąkolwiek spójną ideologię. Jego wykładowca filozofii określa go jako 22-latka, którego mózg został przemieszany i którego myśli nie miały żadnego związku z niczym na tym świecie. The New Republic z kolei, ultra-lewicowy magazyn, podaje, konserwatyści są wściekli, że strzelaninę i postrzelenie Gabrielle Giffords przypisuje się im. Ich złość jest usprawiedliwiona. A na koniec jeszcze króciutki wycinek z telewizji ABC. Telewizja ABC pofatygowała się do kolegi Lafnera i jego byłego, najbliższego przyjaciela i to jest mniej więcej to, co udało im się usłyszeć. To już tak na sam koniec Agent Tomasza. Agent Tomasz. Szkolny kolega twierdzi, że z Lafnerem było coraz gorzej, szczególnie odkąd zerwała z nim dziewczyna. Lafner zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. Jego ulubionym był środek zwany salwia, naturalny halucynogen. Opowiadał często o tym, jak brał i co by teraz chciał zrobić. Zawsze mówiłem mu, że jego pomysły są mocno pokręcone. Po prostu zapomniałem o nim. W którymś momencie przestaliśmy rozmawiać. Żałuję teraz. Może mogłem jeszcze coś zrobić, powiedzieć i spróbować go z tego wyciągnąć. try to get him out. Nie zrobiłem tego jednak. And the speculation Loeffner may have been fueled by partisan politics and rhetoric in the media. He did not watch TV. He disliked the news. Nie oglądał telewizji, nie lubił wiadomości i słuchał politycznych audycji radiowych. Nie był stronniczy w lewo czy w prawo. Był jednak wielkim fanem dokumentalnego cyklu Zeitgeist, zwalającego wszystkie winy świata na ekonomię. Naprawdę uważam, że to Zeitgeist miał największy wpływ na system wartości Jerry'ego. Tak postrzegał świat, w którym żył. Eventually Jared's bizarre behavior drove Osler away. Zapomniałem o nim, bo przypominanie i myślenie o tym gościu było po prostu czymś, co nie sprawiało mi przyjemności. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down.